राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम इंद्रियाणि परान्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्त्वपरा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तस्पुरः। इंद्रियों का ज्ञान एक होता है, एक मन का ज्ञान, एक बुद्धि का ज्ञान है। तो इंद्रियों के ज्ञान को महत्व देने से हम संसार में फंस जाते हैं। वो इंद्रियों का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। इस बात को खूब आप ध्यान दे करके सुने। इंद्रियों का ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है। ये अगर ठीक समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए हमारे को। जैसे हवाई जहाज दिखता है उड़ता हुआ छोटा सा आंख से, परंतु बुद्धि से उतना छोटा मानते हैं या वो छोटे में 10, 15, 20, 50 आदमी, 100, 200, 300 आदमी कैसे बैठे। 300 आदमी बैठे जगह तो काफी होती है ना। तो इंद्रिय का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। आंख है, स्पर्श से ज्ञान हुआ, शब्द से ज्ञान हुआ, जीव से ज्ञान हुआ, त्वचा से, जीव से, नाक से, सुगंधी, ये सब ज्ञान हुआ भाई है बात, ये सच्चा नहीं है। इंद्रियों संसार है दिखता है, ये तो है मौजूद है, परंतु बुद्धि से दिखता है कि ये उत्पन्न हुआ है, नष्ट होने वाला है, ये इंद्रिय से नहीं दिखता। आंख से कहां दिखता है ये कि ये उत्पन्न हुए है सभी और नष्ट होने वाले हैं, ये बुद्धि से दिखते हैं। तो बुद्धि का ज्ञान का जो इंद्रियों का ज्ञान है, इन दोनों में भेद है। तो बालक है तो छोटे छोटे खिलौड़े में राजी हो जाते हैं। हम बहुत बार कागज के टुकड़े, कागजों के लाल पीले टुकड़े, कंकर है, पत्थर है, ठीकरी छोटी छोटी, उनमें लड़ पड़ते हैं, हो जाते हैं ना। तो वो क्या उनको सच्चा मानते कि ठीक है, पर बड़े होने पर उनके लिए लड़ाई नहीं करते। ज्ञान दीता है, परंतु बुद्धि से द्वारा देखा तो क्या है, इसमें कूड़ा करकट है क्या। कांच के टुकड़े हैं तो कूड़ा कट है, कागजों के टुकड़े हैं तो कूड़ा कट है, ठीकरी टुकड़े हैं तो कंकर से ठीक रहे, तो है क्या, क्या है, क्या वास्तव में कूड़ा कट प्राकृतिक चीज है, ये ठीक पता लगता है ना। तो बुद्धि के ज्ञान से ये पता लगा, ऐसे बुद्धि के ज्ञान से ये पता लगा आदि और अंत वाला, सब संसार आदि और अंत वाला है, ये बुद्धि से दिखता है, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं से भी। तो बुद्धि की ज्ञान की प्रधानता है, बुद्धि में ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान प्रधान होने से मन और इंद्रियों बुद्धि के अधीन हो जाएगी, और इंद्रियों के ज्ञान की प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा तो मन बुद्धि इंद्रियों के अधीन हो जाएगी। तो इंद्रियों के अधीन और काम नहीं करना है, अपने बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा काम करना है। विवेक से, विवेक न सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का अलग अलग ज्ञान है। ये बुद्धि का ज्ञान है, विवेक है। तो ये बुद्धि में आया है, विवेक इससे भी पहले का है। यहाँ दार्शनिक भेद है तो आप ध्यान दो, इसलिए बताता हूँ कि मेरे को भी जोर पड़ा है इसमें। इस बात से बताऊंगा, आप ध्यान दो, अभी सुन लो, आपको जोर नहीं पड़ेगा। पहले पता नहीं लगा हमें तो जोर पड़ा, थोड़ा जोर पड़ा पर पता लग गया। तो विवेक, असली चीज विवेक है, वो विवेक है, ये ज्ञान नहीं। विवेक होगा, अस विवेक जो देह विधाता, ऐसा विवेक विधाता देंगे। बिन सत्संग विवेकन हुई, विवेक बिना सत्संग बिना विवेक नहीं होता। ये बात संस्कार से हमारे विवेक पैदा होता है। उस संतों की बात के सुनने से बता के विवेक है मन में, अपने मन में पहले मात्र मनुष्य को विवेक है। पशु पक्षियों को भी है, पशु थोड़ा विवेक है, कितना है खा दिया, खा दिया, ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। भूखा मरता हुआ ऊंट है, वो आंख नहीं खाएगा, बकरी खा जाएगी तो ऊंट खाएगा नहीं। तो विवेक है इतना, बकरी खाए तो कोई खा रहे, भैंस भी खा रहे, हरियाला है अच्छा नहीं खाएंगे। तो उनमें विवेक है केवल निर्वाह मात्र का, और मनुष्य विवेक है सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का मनुष्य ज्ञान है। तो पहले विवेक बजाय विवेक होगा, विवेक पैदा होगा। तो विवेक पैदा किया, विवेक प्रकट होगा, है तो पहले भीतर से विवेक है, वो प्रकट होगा। तो बुद्धि का कार्य विवेक है, अच्छे पढ़े लिखे भी विवेक को बुद्धि का कार्य समझते हैं, बुद्धि का कार्य नहीं। जैसे ये प्रकाश आता है तो प्रकाश इस लट्टू का नहीं है, बिजली का है। बिजली का प्रकाश लट्टू में आता है, ऐसे विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि में आता है। बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, बुद्धि के द्वारा हम बातों को समझते हैं। तो बुद्धि द्वार है, बुद्धि खुद का ज्ञान नहीं है। बुद्धि तो एक निर्णय करने की शक्ति है, निश्चय कर दे एक बात पर डट जाए। मन तो चिंतन करता है, चिंतन कर डट जाए, ये बुद्धि का काम है। विवेक बुद्धि में आता है। आपको बता ना, मेरे भी समझने में थोड़ा जोर आया, तो वो विवेक बुद्धि में आता है। फिर मेरे को प्रमाण मिला कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभयोपि, प्रकृति और पुरुष अनादि है। इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ कि प्रकृति पुरुष अनादि है, तो पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, ये दोनों अनादि है। तो जड़ और चेतन का ज्ञान भी अनादि हुआ, ये पैदा कैसे हुआ, ये है ये। तो इससे मेरे को संतोष हुआ, वो आपको बात बता दू मर्म की ठीक तरह से। तो प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, नित्य और अनित्य, सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ये दो विभाग स्वतः है। आप बुद्धि से इसको जान लेते हैं तो बुद्धि भा जाती है बात। प्रकृति बुद्धि का कार्य नहीं है, प्रकृति पुरुष का भेद बुद्धि का कार्य थोड़ा ही है। जैसे आंख से रूप दिखता है, ऐसे बुद्धि से थोड़ा दिखता है। तो ये दो अनुवाद अनादि है, भगवान दोनों अनादि है। तो दोनों अनादि है तो दोनों का अलग अलग अपना भी अनादि है, अलग अलग पर जानने का नाम विवेक है। सत असत को अलग अलग जानना, नित्य अनित्य को अलग अलग ठीक से जानना, इसका नाम विवेक है। तो ये विवेक ज्ञान है, इसको आदर देना। इंद्रिय विवेक के ज्ञान को आदर न रहे, इंद्रिय ज्ञान का आदर दिया, अब ठीक जो बता देगा, लड़ पड़ेंगे छोरा आपस में मरवंडा का गड्ढा गंदा मेरा है, वो गंदा मेरा है, इतना गंदा मैं मांगता हूँ, इतना मांगता हूँ, गंदा कैसे हो और गड्ढा कैसे हो, पत्थरों को टुकड़ो गड्ढा फैल जाए, वो आप लड़ पड़े है क्या चीज। यही बात रुतियों की है, रुतियों की देर लड़ पड़े, जमाइन की लड़ पड़े, मकान की लड़ पड़े, किसान की लड़ तो इंद्रियों का ज्ञान तो है बताता है, विवेक बताता है नहीं है। बुद्धि में विवेक आता तो विवेक कहते हैं कि इन चीजों का नित्य संबंध नहीं है, तो नित्य संबंध नहीं है इसकी मुख्यता होनी चाहिए। ये पता पदार्थ है, रुपये है, जमीन है, मकान है, भाई बंधु है, कुटुम्बी है, ये मेरा परिवार है, तेरा परिवार है, हमारे पक्षपात के हैं, ये हमारे विपक्षी है, हमारे बैरी दल के हैं, हमारे मित्र दल के हैं, ये सब है ना, इनको सही मान कर रहा है, जरा करना है, ये झगड़ा है इंद्रियों का, मन का, इंद्रियों का मन का ज्ञान है, हमारी बात नहीं मानोगे तो मारेंगे तुम्हारे को। इसलिए कहते हैं कि तुम नहीं मानो तो मारेंगे, अगर मानो तो तुम्हारे ब्याह करा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, क्या देंगे, केवल मन का ज्ञान है, टीवी ज्ञान नहीं है। अब वो पहले मारने की बात हुई, अब एटम बम बनाएंगे हम मारने के लिए, कितना बालकपन है, बिल्कुल बालकपन है, कितना अनुस करते बालकपन से, इसको प्रधान दिया, इसको मन गोविंद प्रधानता दी, खेलने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खेल के लिए खर्च करते हैं, होता क्या है, बिल्कुल खेलना बच्चों की बात, चलते फिरते खाना बच्चों की बात, वो आज सभ्यता हो गई, आज तो कर्म की जाना सभ्यता है। हम बम्बई में कलकत्ता में सुना कि तो समाज की बात है, समाज की, सामाजिक बात तो करनी चाहिए, मुझे इतना धक्का लगा, मैंने बोला राम राम राम राम राम, हत्या करना समाज का काम है, गर्भ गिराना समाज का काम है, समाज में शांति मिले, आनंद मिले, वह समाज में सुख हो जाए, ज्यादा संतान नहीं तो दुख न रहे, ये समाज की सामाजिक बात है, ये तो राम राम राज हो गई भाई, फिर नई बात लगी, हत्या की बात, भ्रूण हत्या, महान हत्या, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, ब्रह्म हत्या को बड़ी भारी महान हत्या मानी है, उनसे दुगुना गर्भपात का पाप है, ये सभ्यता है, किसी बुद्धि मारी गई है, राम राम राम राम, और से आता तो ये कहा कि मन इंद्रियों का ज्ञान है, ये ठीक है, क्योंकि हम सुविधा से रहे, आराम से रहे, हमारे भोगों में आराम और सामने कोई बार पार करना पड़े, बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है, मेरा जो अच्छी बात क्या बताऊं, मैं बहुत विचार आता है हमारे मन में, तो ये बुद्धि का ज्ञान विवेक है, वो बुद्धि में आता है, विवेक सत असत का नित्य, तो विवेक क्या बताता है, दो बात खास बताता है विवेक, एक तो जो अपने प्रतिकूल हो दूसरे के प्रति मत करो, हमारे कोई मारे तो अच्छा लगता है क्या, तो गर्भ का मारना अच्छा कैसे होगा, जानवर को मारना कैसे होता, बकरी को मारकर खाए जाते हैं, तुम्हारा मारकर कोई खावे तो कैसा लगता है, ये बिल्कुल विवेक विरुद्ध बात है, विवेक होने पर ये होगा हमारे प्रतिकूल और प्रति न धर्म सर्वस्व सुधार्यता आत्मा न प्रतिकूल परेशान न समाचरित, अपने जो प्रतिकूल होता है वैसे आसन दूसरों के प्रति मत करो, हम निंदा नहीं चाहते तो निंदा मत करो, हम अपमान नहीं चाहते तो अपमान मत करो, हमारे कोई धक्का दे गाड़ी दे तो नहीं चाहते तो और कोई धक्का मत दो गाड़ी मत दो, ये विवेक कहता है, अपने प्रतिकूल एक विवेक कहता है कि इनका साथ सदा नहीं रहेगा, ये धन नहीं रहेगा, जन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा। बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, हित करना है सभी, पर स्थायी नहीं मानना है, नित्य नहीं मानना है इसको। जैसे खेल मानते हैं, खेल में दो मित्र हो गए, आप रम मित्र हो गए, ये और ये मित्र हो गए, तो तुम्हारी जीत हमारी जीत, हमारी जीत तुम्हारी जीत, इनकी जीत हमारी हार, अरे हमारी जीत है इनकी हार। और खेल खेल में ही है, खेल उठने बस मारा हार मित्र। जो ये संसार का खेल है, खेल में रुपया पैसा सब कुछ है, रुपया भी है, जमीन भी, कुटुम्ब भी है, पर है तो खेल ही, आग में ज्यादा कुछ नहीं। इसको खेल समझ काम करना, नित्य नहीं समझना, इसको सच्चा समझने का नाम अज्ञान। अरे इनको सच्चा ठीक नहीं समझा, अज्ञान है। कैसा जैसा है जैसा मानने का नाम ज्ञान है, उल्टा मानने का नाम अज्ञान। इस अज्ञान की पशुभूत न हो, मैं विवेक पर आदर दे, मैं बुद्धि का ज्ञान, विचार ज्ञान, विवेक ज्ञान है, इसको महत्व देकर चले, हर समय ये सावधानी रखे, बहुत लाभ की बात, बहुत बड़ी बात लाभ है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम के पाप में सुरबंस हुई, तो विवेक हो ही का क्या, विवेक प्रकट हुई है, प्रकट हो जाता है। नहीं तो विवेक देखो, विवेक का पता नहीं, कहीं विवेक क्या होता है, तो सत्संग से पता लगता है, हरी को नहीं पता लगता, सत्संग करते हुए भी पता नहीं लगता, इधर ध्यान देते नहीं, इसको महत्व देते नहीं, विवेक ज्ञान को महत्व नहीं देते। विवेक ज्ञान को महत्व देंगे तो फिर नित्य नित्य का ज्ञान होगा, ये नित्य नहीं है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, परमात्मा नित्य है, जीवात्मा स्वयं नित्य है, ये अनित्य है, तो अनित्य का उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। विवेक की प्रधानता दुरुपयोग नहीं करेगा, नहीं तो दुरुपयोग करेगा। ऐसा मालिक बना रहना है, कितना महान हत्या जो देश का देश खत्म कर देना, अब उसको महत्व मानते, विकास है तो विनाश किस बात का है। हमने पंचवर्षीय योजना में देखा है, पढ़ा है, मेरे का पूजा था, आजकल पूजा उपास में नहीं है, हमें लिखा है कि इसका मांस उत्पादन हुआ, इससे पंच वर्ष में मांस उत्पादन, मांस उत्पादन हुआ, विनाश हुआ, मांस उत्पन्न कैसे हुआ, जानो मारे जब मांस लेना तो उत्पन्न कहाँ हुआ, ये उत्पादन है, उत्पादन की श्रेणी में है। पंचवर्षीय योजना में खास बुद्धिमानों की बात, मनुष्य का उत्पादन इतना हुआ, आश्चर्य है मेरे को, क्या बुद्धि हो गई, ये उत्पादन है, जिसको विनाश करते हैं उसका नाम उत्पादन। अब अधर्मम धर्मेति मन्यते तमसा प्रचार सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सापार्थ तामसी, उत्पादन कैसे हुआ ये, उत्पादन हुआ इतने जन्मों को ना जन्म मानस इतना मिल गया, इतना उत्पादन हुआ, इतना अनाज उत्पन्न हुआ, इतनी सृष्टि पैदा हुई, इतना मानस पैदा हुआ, उत्पादन में लिखे नाम धर रखे, मच्छी पालन, मच्छी पालन नाम धर रखे, पालना का तो बहन चाहिए मारे वचन, मच्छी पालन तो ये उत्पादन है, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन का मतलब जितनी मारी गई वही उत्पादन मानते, मछली उत्पादन उतनी जितनी मारी गई उसी को मछली उत्पादन कहते हैं। नहीं फिर भी मांस उत्पादन सफाई बात आया कि काट कर किया जाए, जो उत्पादन कैसे हुआ, मछली तो फिर भी उत्पादन करे खाने के बाद नाश करना ही थी, वो तो नाश करने से होता है, उसे नाम उत्पादन में लिखे, उत्पादन श्रेणी में हास्य है। अमेरिका की धरती धरती की तरह हिंदुस्तान का धरती खराब हो गई, अब क्या होगा, ये अमेरिका की तरह हिंदुस्तान की तरह। ये जो अपने खाद है ना विदेशी, इससे जमीन खराब होती है। आपको क्या विषय, आपको तो हम पसंद, आपने क्या कहा हम समझे नहीं। क्या मतलब बोलूँ, वर्ण शंकर हो गए। हाँ वर्ण शंकर है, गौ वो शंकर करते हैं। विदेशियों की का बीज और यहाँ के का खून ये हो गया। अभी हिंदू हिंदू ऊपर के चोले रह गए, भीतर में बीज विदेशियों का अमेरिका। हाँ तो वर्ण शंकर होते ही बात ऐसे छोड़ो, मैं बात करता विवेक की। तो विवेक सत असत का विवेक जागृत रहे, नाशवान चीज है इसका हमारा संबंध नहीं रहेगा। हमारा संबंध परमात्मा के साथ रहता है, क्योंकि अवस्था बदली तो ये सार कौमारम यौवनम जरा तरा देहांतर प्राप्ति। जैसे बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, फिर बालक बन गया। तो ये बन गया जो सही तो अनित्य है, जो इनमें रहा वो नित्य है। उनका अगर जन्म मरण होगा वो नित्य को अलग करके हम मुक्त हो जाए इनसे, ये है खास जन्म का फल। तो ये बात रहनी चाहिए। तो ऐसे नित्य के तत्व की प्राप्ति करना है, ये मनुष्य का काम है। तो ये विवेक प्रधानता से चले, हम विवेक को प्रधानता देकर चले तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान होगा, मुक्ति होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।